30 sekund temu minęła godzina trzecia, pora by powróciła do nas pieśń księżycowa Remission International. że stara rasa nasza zwolna wymiera. Powoli zamykają się wielkie wrota Księżyca. Ostatnie źródło światła wywiedzie nas z ciemnej nocy. Czy potrafisz odnaleźć owo źródło światła? Bowiem lękam się mroku. Nie zostawiaj mnie na pastwę mych snów. Mój lęk budzi potwory. Podaj mi dłoń. Policz mnie swym płomieniem. Gdzie jest światło obiecane? Wiem, że ostatnie źródło światła wywiedzie nas z ciemnej nocy. Za liści dostrzegam twoją twarz, tak bardzo przepełnioną bólem. Bezużyteczne są już skrzydła twoje. Twe pióra obróciły się teraz w kamień. Na próżno wyciągnięte są twe dłonie, albowiem nie mogą odczuwać ciepła. Twoje usta trwają otwarte i gotowe do krzyku. Tylko czy ktoś cię w ogóle usłyszy? Wieczne odpoczywanie rażim dać Pania, światłość wiekuista, niechaj im świeci. Thank you. tańca z czasem ponownie więc staniesz. Wieczność cię do siebie zawezwała. Już w twojej klepsydrze nie ma ziaren więcej. I oto w sen zaczniesz zapadać po trochu. W ostatnim uścisku kostuchy przeklętej, bez jednego krzyku, bez westchnienia czy szlochu. Znowu wieją nocne wichry. Za oknem dostrzegam zapokupioną duszę. Z zewnątrz dochodzą mnie dziwne głosy. Staję się sową, stworzeniem nocnolubnym. Nic już nie jest rzeczywiste. Staję się inną osobą. Staję się innym duchem. zimne morze zabarwiają cienie, które dręczą mą duszę i szydzą z mego bólu. Och, bezkresna jest czerń mojej samotności i wciąż owo mroczne światło wyblakłego słońca w głębi jarzy się w lesie śmierci. Nikt nie posłyszy żalu mego, nikt nie ujrzy mojego upadku i nikt nie pojmie, jakże cierpię w tym miejscu. Wychodzę z lasu i biegnę w głąb morza, mojego zimnego morza. Ciemno, zimno i cicho, ani żywej duszy, tylko zastygła materia, wszędzie ogłuszająca cisza. zdaje się śpiewać najsmutniejszą pieśń. Pieśń martwego słońca. Żadnego światła, żadnego ciepła, żadnego życia. Nie ma choćby jednego promyka nadziei w umierającym wszechświecie. Lodowata ciemność włada królestwem nicości. Wiekuista cisza. Śpiew pieśni niepamięci. Pieśni martwego słońca. Stąpając delikatnie po ziemi pokrytej suchymi liśćmi, wkroczyła do lasu śmierci. Złocista aura światła otacza jej ciało. W oczach łzy niebiańskiego szczęścia. Tutaj będzie umierać. Wyszeptuje nieskładnie dziękczynne słowa do aniołów, których gloria zawsze rozświetlała jej szlaki. Anioły tańczą, śmieją się łagodnie. Jej oczy nazbyt okryte mgłą, by mogły oglądać świat realny. Jakże tu cicho, jak pięknie. Zamyka oczy i śni. Policzki wilgotne ma od łez. Teraz już umiera. ostatnią godzinę lotu statku TSK wypełniła muzyka Petera Biargo i jego Arcane. Wykorzystaliśmy kompozycje z czterech pierwszych płyt Dark Age of Reason, Cantar de Procella, The Last Embrace i Inner Pale Sun. Trzecią stronę Księżyca zrealizowała Ewa Wichrowska i Rafał Baryła, a przygotowali, poprowadzili Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Słyszymy się 30 listopada. Do usłyszenia. Dobranoc Państwu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.